محترم قومندان صاحب تاسو بخپل ځان معرفي کی؟ بلی و زه قومندان د مولوی اختر محمد غا د جبهې قومندان دلته په سنگر کې ناست یم، د مجاهدینو په ټولې کې او مجاهدین خپل مقاومت د حکومت سره کوي. ستاسو مبارک نوم څه دی؟ زما نوم ملا عبدالکریم اخوند. ملا عبدالکریم اخوند، کوم تنظیم ته ارتباط لري؟ جمعیت ته تنظیم. جمعیت تنظیم، ډېر ښه محترم ورور. دلته چې زه وینم د نږدې نه ستاسو فاصله ده، چې موږ سر جګوی نه شو، د روسانو سنګر سره ډېر نږدې استي، داسې تاسو کته پورته ګرځېدو دا به څنګه وکړي چې ستاسو مواد دلته څنګه راځي؟ بلی و موږ خپلو مواد هرې لارې چې موږ حل کوو، دروازې دا خپل مواد، دا غذایي مواد چې دي مجاهدینو ته په ټیټه ټیټه په سنګر ته غذایي خوراکي مواد دا ورته راوړو، او نور اطرافي مواد چې دي هغه ډېر د تکالیف سره مخامخ دي. محترم قومندان صاحب، دلته ستاسو څو ښځې دي؟ دلته زموږ ښځې غیر متعددې ښځې دي، د ټولو تنظیمو په اشتراک باندې، او خپل د تنظیم د مجاهدینو ښځې چې دي هغه هم د مجاهدین ټوله سره خلط شوي دي، سره مشترک دي. او زما خپل په دې منطقه کې 15 ښځې دي، په ښځو کې 30-40 تنه مجاهدین ناست دي. محترم قومندان صاحب، دا پوسته کې چې موږ نږدې وینو دلته روسان هم پکې شته؟ نه، روسان نشته، دا ټول داخله دي. روسان د لرې د اطرافو څخه دوی ته کومک د توغندۍ د هوانو په ذریعه ورکوي، او د ټانګو په ذریعه ورکوي، او مرمیانې توغندیانې ورته کوي، او اوس حالا داخله دي ټوله چې د سربازانو په نامه باندې یادیږي. سربازانو په نامه؟ بلی. د دوی کومکونه چې راځي د میدان هوایی راځي که د خپل د ولایت راځي؟ د دوی کومکونه چې دي راځي خپله د میدان هوایی او د بلې لارې څخه، د دوی ټوله مرکز چې دي اوس حالان د کلي اردو او د دې څخه راځي. یو ټک ټک. محترم قومندان صاحب، بله پوښتنه مې دا ده چې تاسو دلته تعداد د مجاهدین چې هستی دلته د دې مشکلات د مهمات تاسو څنګه رسوي دي ته د مجاهدینو مشکلات؟ د مجاهدینو مشکلات موږ په دې باندې رسوو چې بس مجاهدین خپله راشوه کېږي، د ښځو د سنګرو څخه تبادله یې کوو، ځیو راځي، او ښځو ته خپل مهمات، خوراکي غذایي مواد رسوو د عسکري په شکل باندې. داسې کوی نه شي محترم قومندان صاحب چې تاسو دغه پوستې چې دلته نږدې تاسو خپل په خوله ورسره پراته استي، د څلورو خوانه د مجاهدو خوانه محاصره شي دی؟ د څلورو طرفو څخه محاصره دي. اوس محالان د یو کلي اردو د خوا څخه پاته دي، چې د شهار د پرکې د داخل د خوا څخه دي. هغه هم اوس نن دومه درېیمه ده چې محاصره دي، نه دانې ټنګونه یې پراته دي او پیاده یې پراته دي، ډېر تلفات ورکول شوی دي. نو پرون ورځ کې 100 تنه پیاده پر ایله کړه، د شهار د کلاچې مرزا احمد خان کلاچې د طرفه څخه پر مجاهدینو باندې. بیرته مجاهدینو مخنیوی وکړي، دوی کپشنی وکړه، بعضې مړه سوله، بعضې پاته سوله، خو شاته ولاړه واپس. بله، نو موږ هم په دې کوشش باندې یو چې اوس یې مخنیوی وکړو، مجاهدین یې په مخ کې ورته ناست دي. محترم قومندان صاحب، بل تپوس مې دا ده ستاسو نه چې په دې داخل د سنګر د چې تاسو ناستاستي، د شاوخوا نور تنظیمو هم تاسو سره دلته په دې سنګرو کې اشتراک لري؟ بلې، ټوله مجاهدین د ټوله تنظیمو د زموږ سره اشتراک لري. د خدای پاک راضي چې ټوله مجاهدین په ویچ پاک اتحاد سره هم هر ورځ مجلس هم جلسه ورته کوو، هم خپل همکاري سره کوو. ډېر ښه ده محترم ورور. بل تپوس کوم چې تاسو خو داسې نږدې خوله په خوله استي، داسې وخت شوی دی چې کوم مذهب د رژیم د کابل یا کوم سرباز د روسي ژوندی تاسو لاسته راغلی اوسي؟ موږ ته په سنګر کې، په دې سنګر کې هغه چې کوي ووځي، مطلب داخله ووځي، هغه ځایو کې چې دي منطقې ازاد دي، او موږ پر دوی باندې راټول شوي نه یو، ښځې ورته ویلي نه یو، نو دوی راوتلی شي، بیا موږ ته راځي، تسلیمېږي. هغه بعضې اسنادونه موږ په لاس کې لرو، او داسې ځای چې اوس دا د دوی خپل مرکزونه دي، پاخه خلک دي، هغه خلک د لسو کالو روزلي خلک دي، تنخواخواره خلک دي، او سربازان په نامه یادیږي. دا خلک دي، دا کسانان چې دي، در مخه موږ اعلامیه ورته خپره کړې ده، نو دوی موږ ته نه دي راوتلي، د حکومت سره ډېر جلب دي، ډېر ورته محبوب دي. نو اوس خو مجاهدینو ته هم نه راوځي، مجاهدین چې راووځي هغه په رفتار کې ویشته کېږي، مړه کېږي. کوم د دې علاقه زموږ سره نشته، داسې پوه خلک نه دي، دولت داسې خلک دي چې هغه یاغیان او باغیان خلک د دې وطن خلک دي چې وسې سربازي او دا قبلي کړی ده او هغه اوس راوځي نه هغه چې راوځي په رفتار کې مړ کیږي داسې پوهان کسانان دی نه دي چې دوی زموږ سره ارتباط ونیسي موږ وخت د اعلانیمې ورته خبرې کړي دي نو داسې اسنادونه داسې تاسو ته لاسته د دوی د صاحب منصب بله اوس د بعضې مجاهدینو څخه چې معلومات وکړو د مجاهدینو په لاسو کې شته موږ خپله په لاس کې اسنادونه شته د شاولي کورته ولسوالۍ اسنادونه مو پیدا کړي دي هغه مو ثبت کړي د شرویانو عکسونه دي د برژني په کتابونه دي او د دوی خپل عکسونه دي د اسنادونه موږ ته لاسته راغلي دي د دې ایدانه تر اوسه لاسته راغلي نه دي نو شاید چې دا منتقدینې قبضه سي لاسته به راسي ډېر ښه محترم وروره بل پوښتنه مې دا دی چې داسې وخت شوی دی چې کوم روسي سرباز ستاسو منطقه کې ژوندي چانی ولی بل تنظیمونه یا بل ورونه او تبادله شوی د مجاهدانو مقابل مجاهدبندیانو مقابله کې تبادله شوی د اتحاد تنظیم طالب جان روسۍ عسکر نیولی دي دوې شپې کېږي چې تبادله شوی دي اووه کسه مجاهدین پر ایله شوي دي مجاهدین یا مطلب د وطن خلک هغه تبادله شوي دي او روسۍ عسکر چې دي بېرته ایله شوي دي نو دغسې تبادله حالاً پېښ شوې ده مخکې د دې نه تبادله شوې نه وه ډېرې تبادلې پېښ شوي دي ډېرې پېښ شوي دي داسې دوې درې څلور تبادلې په دې منطقه کې پېښ شوي دي او بیا د کندهار په علاقه کې او په شاوخوا اطراف باندې د پېښور او د منطقو د کابل پر طرفو باندې هم شوي دي چې موږ د معلوماتونه لرو محترم وروره دا تبادله چې ده د هغه طرفه څخه راخبره شوې ده څو چې دلته هم دا روسانو دا فکر ووه نو چې بیا هغه کسانان ګیر کې هغه په تبادله باندې رایله کوي بله پوښتنه مې دا ده دا پوستو کې خو روسان نشته حالات د دې سربازان د رژیم د کابل د سابقه نه اوس تغییر کړی دی د تغییرات منځ راغلی دی بلې اوس حالات ورځ په ورځ باندې داسې ضعیفه دي چې پخوا په خزه او په سنګر کې لس تنه وه اوس دوه تنه یو تن هغه هم په زمیني خزه کې ناست دي چې ټکان کوي نو موږ دا کوو چې نن سبا به پر دوی باندې موږ دغه خزه هم سنګر نړوو د توغندۍ په ذریعه باندې پس د هغه څه به موږ دا سنګرونه لاسته راولو د خیره سره تیاري ده الله ښه پوښتنه وروره بل پوښتنه مې دا ده چې تاسو دلته دې خلکو سره کوم داسې ستاسو د خوا مجاهدینو لخوا نه داسې ارتباط چا نه ده نیولی دوی سره نه اوس حالان یې نه دي نیولی هغه ارتباط چې دي هغه مجاهدینو چې وار د وار ورسره نیولی دي اوس په حال د جنګ کې دا ارتباط نه نیول کېږي نه راوځي نو مجاهدین د ټولو تنظیمو ده په اشتراک کې یوازې یو د یوې یو تنظیم مجاهدین نه دي چې ارتباط ونیسي ټوله کارونه چې په اتفاق اتحاد سره نو داسې ارتباط اوس حالان ښکاره شوی نه دی چې اوس یو څوک خپل ارتباط تی راولي ځان تی را جلب کړي او د ځانه سره یې ملګری کړي محترم وروره بل تپوس مې دا ده چې دلته دوی فردم ستاسو په مرمۍ باندې ویشتل کېږي دا د رژیم د کابل سربازان یا صاحب منصب یې داسې تاسو وینې معلومات کوئ چې په ورځ کې دومره فردم مثال مړه شو بلې و موږ ته په دوو ورځو کښې په درو ورځو کښې خو لارې ټوله محصره دي مجاهدینو محصره کړي دي په مابین باندې خلک نه شي ګرځېدلی زموږ خو ټوله شاوخوا الغپه کړې ده نو لارې بندې دي نو څوک ور پرېږدو نه څوک ور پرېږدو چې راپور راوړي نه څوک پرېږدو چې راپور ویسي خپل مقاومت ورسره کوو نو په دوه ورځې په درې ورځې کښې چې موږ ته معلومات اوسي دېرش تنه پنځه دېرش تنه څلوېښت تنه داسې زخمیان او مړه اویا تنه داسې رسېدلي دي چې موږ راپورونه د لاسه کړي دي او د دې اته اونه ټنګونه چې دي ویش شوي دي په ورځ وی کې د مینو په ذریعه باندې د دوانو په ذریعه باندې د شکو د توغندیو د دستګاو په ذریعه باندې د بینه تللي دي نو دغه توانونه دوی ته رسېدلي دي نو زموږ مجاهدین اوس ودی ته په دغه منچکو باندې شاوخوا الغه دي نو خزې ورته ویلي دي نو غواړي چې مقاومت ورسره وکړي انشاءالله ورسره وبیې هم کړو په زور درته د تعداد د ټپیان شهیدان د ستاسو د مجاهد دا څو ورځ کښې په څه تعداد به رسېدلی دي خامخا دغسې یو دیارلس څوارلس پنځلس تنه مجاهدین به شهیدان شوي نو نور مجاهدین تعداد چې دی د زخمیانو لسو دیارلس څوارلس تنه پنځلس تنه داسې مجاهدین به زخمیان شوي محترم قومندان صاحب دلته خو بالکل سر پورته کېدی نه کېږي ستاسو د مجاهدینو په دې اندازه مشکلات اخته استئ دلته داسې چې کومکونه چې د نورو رفیقانو ملګرو چې دلته تاسو ته رسي نو دوی په کومه لار راځي دلته خو هوار ډاک دی چې موږ تاسو راغلو ډېر په تکلیف راغلو دلته دې ښځو ته موږ چې دغه لار چې دا ته راغلی زموږ سره پر دې لارې باندې په دغه منطقو باندې موږ خپلې خزې او جرونه چې کش کړي دي هغه مو جوړ کړي دي انشاءالله موږ خپل ځان ته چې هغه پر ځای باندې کار کوو یا په منطقه باندې خزه وو خپل ځان ته لار پیدا کوو چې په هر رقم باندې په هر ناو باندې یو رقم باندې سړی ورسېږي موږ خپل ځان رسوو دا څه فکر کوي چې څو متر به فاصله یې د دې انشاءالله ما و تا ته هم ښه معلومېږي ملګري خو دا سر ښه نه پورته کېږي ملګري موږ ته چې د منطقې اندازه لګېږي پنځه متره شپږ متره مزکه لاس متر مزکه د دې خزه مز خزه ناشي ان شاء الله تکوس کیج خالت دلته خلق نسوار واشي یاغي ویني یاغي نسوار واشي تاسو ویني بله تا تخپل د بهترین په سنگر کې مستر ولاړ د معلومات تر تکیج والله دې تاسو ته فتح نصرت درکی او مجاهدین ته او خالق دې دوی سرنګونه کې وزر دې تباہ او برباد کی هر رقم مرمیانی و توغندیان دا جه ارکم نو سلا چه دا غپر اشتالمو در هوانه در توغندی و در توپ و اشتاد دو را کتان و دا جه سکلان و دا جه سخط کاراخو دا جه تیم پر جه منتکا بینوینه چه پراتی جه مجاهدین ورتولاد دسی دا تیارو لخوان بمبارت نکی دا جه نا انشالله سوی دی دا بمبار سوی دی شاعت سوی دی فلاتا دا مسلمان هم سخط چپوی توغندی قمندان صاحب گرچ تکلیف تاسو ته ډېر زحمت مې درکړ په دې حالت د حساس چې تاسو په فاصله د 40 متره م نه راځي فکر نه کوم خدای مې غاړه بنده نه کړي 40 متره هم نه دی بلې چې الله خو یې موږ په سر باندې حاضر دی وی چې د مجاهد په سنګر کې ناست تاسو تاسو سره تاسو ته زحمت درکوم او تپوس تاسو نه کوم ډېر علاقه واړم پوښتنه مې دا ده چې تاسو حکومت ائتلافي د افغانستان کې جوړ شي دې په باره کې شخصي نظر ستاسو څه دی موږ شخصي نظر په دې باره کې چې ائتلافي حکومت افغانستان ته راشي زموږ هغه کسانان په افغانستان کې قبول دي قبول وړ دي چې دوی په امریکا او په نورو ځایو او په چین او په نورو ځایو کې روزل شوي نه وي او تللي نه وي موږ هغه خلک غواړو چې په سنګر کې برخه اخیستي او راشي او ټوله کمونیستان د دولت او روسیانو کمونیستان ټوله دا د دولت څخه ورک شي د دولت سپېغه او موږ د هغه ساعته پرې خپلې سلاوي د لاس نه ږدو نه یې د کوو چې دا ټوله کمونیستي دولت ورک شي او تاسو هغه کسانان موږ کوم دي چې هغه په دې منځ کې هغه د ټولو چې د ټولو تنظیمو د ټولو دغه چې په هر چا باندې را اتفاق راغی هغه سړی د سنګر سړی موږ کوم دي د تنظیمو سړی د سنګر سړی مطلب چې مسلمان دی د اسلام خدمت کوي هغه موږ کوم دي او څو چې هغه کسانان په امریکا یا په چین یا په نور ځایو کې روزل کیږي هغه نن ورځ موږ بیا یې هغه روزلي کسانان بولو چې راسي چې تللي دي فرانسې ته یا بل ځای ته تللي دي هغه سي عملونه دي هغه سي دغه دي د ټولو کمانډانانو چې باج باج کړي دي دي بیاني لکه هغه خلک شي بل پښتنه مې دالې محترم وروره چې ظاهر شاه افغانستان د بیرته راشي او پاست مشر دې لپاره کې څه نظر لري خو د ټولو تنظیمو د ټولو خلکو چې اتفاق پر ارچا باندې رالي هغه سړی موږ قبول دي او موږ خو په یوازې شخصي نظر دا نه دی په شخصي نظر باندې دا کار نه کیږي مګر موږ هغه سړی پرېږدو چې د اسلام په خدمت کې اوس برخه اخیستي او اسلام ته خدمت کوي حالاً او موږ په سنګر کې ناست موږ شهیدان ورکوو زخمیان ورکوو نو موږ هغه کسانان پرېږدو چې پروژه باندې راسره درېږي یا راځي موږ ته سنګرو ته یا پر موږ باندې پوښتنې کوي یا موږ ته معلوماتونه راکوي او داسې یو مطلب سړی د مشر په حیث باندې چې نامداره سوی هغه سړی موږ نه قبلوو نه موږ د هغو سړي ماتاتي کوو ډیر ښه محترم وروره د بل پښتنه مې دا دی ستاسونه Gracias. بله پښتنه مې دا ده محترم قمندان صاحب، خو دا ټکونې دلته ډېر دي، اوس سر پورته کوی نه شو او غږېدل ډېر مشکلات دلته دی، خو الله پاک نه تاسو ته اجر غواړم چې خالق دې تاسو مددګار شي او چې دلته پتی ستاسو جای کې ناست تاسو یو سر هم په لاس نیولی دی او د الله پر ضا د کفر ملحد سره جنګېږي په فاصله د شل متره، خو دا دې الله دې الله ویني تاسو ته او الله دې اجر درکړي، که دفتر ویني که نه ویني یا مقام د رهبریت ویني که نه ویني مهمه نه ده. رالو دې ته وروره پوښتنه مې دا ده چې دا ستاسو ټپیان چې دلته خدای ناخواسته ټپي کېږي او مشکلات دا ټپیان څوک دی؟ بیا ته زموږ سره خپله دفترونه او دا کسانان چې خپله کومک کوي را سره وړي، موټران را ته راستوي، موټران یې ټولو مجاهدینو ته ورکړي دي او دغه موټران موږ په کار باندې اچوو، نو دغه زخمیان رسوو. ډېر ښه، دلته داسې دوا ستاسو په مجاهدینو په خدمت کې شته؟ داسې کمه کمه د دوا پیدا کېږي، داسې عمومي کلینیکان چې دي موږ ته نه دي دلته مرسته شوي، نه دلیل موږ ته موجود شوي دي، مطلب په کومه اندازه باندې هر جبې ته په یوه اندازه باندې دوا چې د تقسیم د لارې ورکول کېږي هغه د لارې ورکول کېږي هغه سوي دي، مونږ داسې عام خدمت موږ ته نه دی سوی چې موږ ته یو کلینیک یو ځای یو شپخانه جوړه شوې ده او موږ یو روغتون جوړ شوی او موږ هغه ته د خپل زخمیانو او ټپیانو ورسپارو او بیا یې د تکالیف څخه خلاص یو، څو چې تر پاکستانه یا تر بله ځایه پورې موږ رسو، تر هغه ساعته پورې موږ مجاهدین ورسره یي او موټر مو ورسره یي کار مو ورسره یي، پس د هغه څه چې هلته ورسو بیا هلته ځین فارغ یو، بیا نو خدمت کېږي. محترم قوانده صاحب، دا 15-16 خزی چې ستاسو دلته دي دا خو ټولو مجاهدینو په ګډون خزی دي؟ بلې، و د ټولو تنظیمونو د مجاهدینو په ګډون خزی دي، بیا هم شخصي د هر تنظیم دا چې دی خپله زموږ خپل د جمعیت تنظیم دي، زه خپل قمندان یم، دلی پکښې ناست یم، دغه خپل مجاهدین دي پکښې ناست دي. تاسو لکه چې مسؤلیت د دغه ټولو خزو ستاسو په غاړه ده؟ بلې، و انشاءالله تا ته هم دا معلوم شو چې تا زما سره شپه کړې ده، زما سره شپه کړې ده، سره انډیوالانو دا منځ کې د پرونو دننه زه پر ګرځم، تا ته د قمندانانو مجلسونه او ځای و ده ټول درته معلومېږي چې د جمع کو مسؤلیت خو انشاءالله تا ته خپله معلوم دی چې زموږ په غاړه به وي. ډېر ښه محترم قمندان صاحب، چې تاسو ته مې زحمت ما خپله دونی وخت نه دی پیدا کړی چې زه خپله د لاړ شم اتاق ته یا لاړ شم د مولوي هغه صاحب سره ووینم، هغه هلته ناست دی، د هغه ځایه سما ته د خطه په لیک باندې هدایت راسي چې د مجاهدینو سره داسې رویه کوو، مجاهدینو باندې داسې کوو، مجاهدین داسې روزه، مطلب مجاهدینو ته ورځه او د زخمیانو خپله مو د هر شی سره خپل په خدمت کې مې ځان ورته حاضر کړی دی. بعضې وخت مطلب په سنګر کې، بعضې وخت به تا کار ورته کوو، بعضې وخت بل ځای کار ورته کوو، بعضې د مرمۍ کار ورته کوو، بعضې د زخمیانو کار ورته کوو، مطلب ټوله کارونه دا دي ته وینې چې مثلا زموږ په ذمه باندې دي حالات تا خپله بهتر معلوم دي. محترم قمندان صاحب، بل تپوس مې دا دی چې په دې منطقه کې ستاسو پراته استي دغه باغونه چې دا ټول په سر قطع شوي دي، د دې چښتنان چیرې مهاجر شوي دي؟ پاکستان کې دي یا کوم بل دولت نه؟ د دې چښتنان چې دي بعضې چې دا نږدې دي دلې پراته وه، څو چې دی په زور جنګ به نه وپرو، نو به دا سربازانو د داخله اوبه هم دونی نوکې همکاري ورسره کوله چې د بغله به یې نه سو لرې کولی، که د بغله څخه دوی لرې کړي وختي به بیا مجاهدینو د دوی زما خپله لا داسې خوښه نه وه چې دې سنګر ته ماته کړی وي، قمندان دی، مطلب زموږ په نامه باندې موږ درته معرفي کړي وو، او زموږ دغه حالات دغه مخزي دي، دغه مو سنګر دي، دغه مو مجاهدین دي، بهتر تا ته معلوم دي. موږ غواړو چې د مجاهدینو جنګ په یوه اندازه باندې که پر یوه ځای باندې ډېر شدت موږ وکړو، دا خزي چې دا سنګرونه چې وسته ولیدل موږ مطلب په نیم ساعت کې ټوله ځینې ګیرولی شو، او موږ دا غواړو چې دا خواص همکاري مجاهدین ټوله سره وکړي، تا په اتحاد باندې د ټولو تنظیمو مجاهدین چې د دوی د کلي وردو د خواص خلار بنده کړو، واپس به نو دا خزي دغه باندې تعرض کوو ځینې ګیرو بیا، هم موږ داسې تعرضونه په دې ښځو باندې بعضې وکړل مجاهدینو چې د ملک ابراه خون مجاهد و نور مجاهدینو پر دې زموږ په بغل پر دې بله ښځه وکړل، دا نور مجاهدینو پر وکړل ځینګیرې کړلې، بیا بعضې کسانان شهیدان شول، 15 تنه مجاهدین پر شهیدان شول، نو مخنیوی د خاص خاص ان شاء الله مجاهدینو کړی دي. نو موږ هم ورته یو چې دا کلاوی دیوالونه د دې سنگرونو ورجا کو واپس پر بیا کارونه پکو د دې سنگرونو به ځینې ګرو ان شاء الله. اوس هم دا در لاس لاندې دي. د مخ بلخستانه 15 تنه پکښناس اوس تاسو معلومیږي چې یو تن دوه تنه تکان کوي. محترم قومندان صاحب اخری تپوس مستا سن داد چې تاسو دا ته کال نه کال جهاد تاسو کړی کوم د سی خوک خاطره تاسو یی چې واورو چې تاسو په طریق موږ نور مسلمانونو ته واورو او کوم ترخه خاطره هم چې هم لري هم هغه مهرباني وکړه خپل نظر و نامه هیڅ خاطر دې ترخه خاطره دا نه لرو موږ د ټول مجاهدینو او ټول مسلمانانو سره په اتفاق په اتحاد یو په دې ځای کې خو دې سنگر کې خو چې هر مجاهد هر څوک په دې سنگر کې حاضر شي دا غوسه به ټول شان چې دی هغه به ټول ځین لري کېږي دلته به د خدای پاک او حضور ته دریږي او د اسلام محبت براولي او دا د اسلام خدمت په محبت په دې شکل باندې کېږي. هغه کسانان چې کینو بغض و ینادو دا شی د چا سره لري هغه نور کسانان دي هغه کسانان چې د سنگر څخه جلا وي ان شاء الله په سنگر کې چې د هر تنظیم د هر دغه مجاهدین دي هغه ټول سره په یو محبت یو اتفاق په اتحاد سره تا ته بهترینه دا خبره معلومه ده چې دلته هیڅ شی نه پکې ځایږي خبرې چې پکې ځایږي یا کار کېږي هغه په هغه ځایو کې کېږي چې خلک د سنگر څخه لرې وي ګوښه وي نو هغه هر څنګه کوي هر څنګه کېږي او موږ ان شاء الله دا کار نه لرو چې سنگر ته دریږو دا مجاهدین په دې جهاد په دې کې باندې دریږو ان شاء الله هیڅ هم په مابین باندې دا مجاهدین نه سره لرو ټوله هدف مې دا و محترم قومندان صاحب دا خوږ خاطره چې دا اته کاله د جهاد تاسو اخیستی یي داسې خوږ خاطره در سره موجود یي ښه خاطره هغه خاطره مالې هغه منظر ووایه. پنځه متره لس متره فاصله په مابین د مجاهدینو او د دوی د خزو نه ده. دغه پخه کوټې چې دغه مکتب دی چې د دوی خزې په سره دا بیرغونه دي او دغه د مجاهدینو خزې دي چې دغه فاصله پنځه متره هم نشته دوی منځ کې فاصله بله فاصله نشته په کټ یو سره په مابین مو فاصله ام بهتر کتر اثر وځي خدای دې دا منځ کې ویني دغه تاته بهترین ملمیږي چې دا دغه په سره کې جوړه ده ام دغه ځای چې دا اوس تاول دی راځي چې بیا موږ ته وګورو. محترم قومندان صاحب تاسو لطفا مهرباني وکړئ ووایئ چې دا کومه خوږ خاطره چې ستاسو یو نور پیام ولري د سیب پیام مسلمان مجاهد ورونو ته او نور د افغانستان مظلوم ملت ته ده. موږ داسې خاطره لرو چې دا جهاد شروع شوی دی د هر ټک او د هر جهاد او د هر شهید او د هر یو سره سره زموږ وار په وار محبت د جهاد سره زیاتیږي او د جهاد سره تکیږي او نور مسلمانان چې موږ یو ودیته مرابلن نه کوي چې خدای غوړی ته جوړی په اتفاق اتحاد لکه سم د مجاهدین چې تا په سنگر کې ولیدل او سرناست د واړه تنظیمو مجاهدین دلته په یو اتفاق په سنگر کې سرناست دي او هر خزی او هر سنگر ته زړه تایم تاور وستنه چې موږ ولا مومن پر ګرځوم انو موږ ته ټول څه خدای خوښ کوي چې دې ټول ک تنظیمونه دي ک نور خلک دي په خدای په یو اتفاق په اتحاد سره انو چې خپل د پاکستان خدمت په یو اتفاق په اتحاد په یو سره وکړو ډیر ښه تشکر ورور محترمه زحمت مې درکړ تاسو ته په دې شرایط حساس وخت کې چې داسې فاصله د لس مترو په فاصله په پنځه لس مترو د هر ښځو چې زه وګرځېدلم د مجاهدین استاد مې ولیده چې په خاورو ککړ او د خاورې او سان په سنګر غورځېدلی دي او سان سره مقابله دي او د الله پاک نه تاسو ته دا اجر غواړم چې تاسو ته الله پاک ستاسو فتح نصرت درکړي او الله مددګار شي او نورو تاسو سره خدای پاماني کوم. دا منطقه چې ده، دا هغه منطقه ده چې د نوې مزرې په نامه باندې یادیږي، متصله د مکتب د خزو سره او د غرګي سره متصله ده. منطقه ده چې موږ خپله در د خزو ته وګورو، د دوی خپله خزیه او سنګرونه او بیرغونه داسې مره ته معلومیږي لکه هم خپل د دې سرای پر دې بل کونج چې نو یو سرای مې فاصله مې په مابین کې ده. هماغه والا منطقه چې ما تا ورته ورنو هغه ما جوالان مجاهدین چې پکښ ناست هغه د لنګر په نامه باندې یادیږي چې د برق را دی خو ته دغه مجاهدین ورته خزه وه چې هغه کرینټونه د توغنجانو او د شیانو مجاهدینو ورته ورکړل او تا خپل هغه منطقه ولیدل هغه هغه د لنګر په نامه باندې هغه منطقه یادیږي او دا منطقه چې د نوې مزرې په نامه باندې یادیږي یو سرای په مابین مو فاصله ده. تشکر محترم ورور دې چې تاسو مونږ ته راهنمایي وکړو. زه دې راوستم د مجاهدو د سنگرگاهونه دې زه دې ماته دې وخود او ما دیدن وکړ او تاسو نن ډېر تشکر کوم او عفو غواړم چې خپل زحمتونه وبخښئ. السلام علیکم.